Tarihin derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bizleri sosyal medyadan Foto Müze Türkiye adlı hesaplardan takip edebilirsiniz, sorular sorabilirsiniz, irtibatta kalabiliriz. Bugün stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var, Cenk Mürat Pekcan attı. Kendisi Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümünden mezun ve 2003 yılında Gölge Fanzin adıyla fotoğraf üzerine bir fanzin çıkarmaya başlıyor. İşte bunun üzerinde konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk. Öncelikli olarak ben size teşekkür etmek istiyorum. Programımıza konuk ettiniz. Tabii değerli fotoğraf severlere de bize kulak verecek, dinleyecek olanlara ayıracakları zaman için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ ol. Şimdi nasıl doğdu bu fikir? Gölge Fanzin ismi de çok güzel bu arada. Teşekkürler. Bu oluşumun başında kaç kişiydiniz? Hepsi sizinle aynı kaygıları mı taşıyordu? Neden Gölge Fanzin? Şimdi başlangıç olarak 4 tane esasında bölümden arkadaştık. Sanırım üçümüz aynı sınıftaydık hatta. İşte bir diğerimiz de ya alt ya üst sınıftı. Netice itibariyle çekirdek kadro bu. 4 kişiden oluşuyordu. Bizi tetikleyen en önemli etkenler zaten içinde eğitim görmekte olduğumuz sisteme dairdi en başta. Yani o küçük halkanın içerisinde. Daha sonra zaten İstanbul ve bütün ulusa yayılan bir fotoğraf ailesinin içinde bulunduğu sorunsallar. Tabii ki ortak bir paydanın içerisinde yer aldığından dolayı biz o küçük noktadan, o orijinden başladığımızda temel anlamdaki bütün sıkıntılar... Yani bizim ortak derdimizdi, meramımızdı kesinlikle. Ve netice itibariyle ilerleyen zaman zarfında da zaten çeşitli diyaloglar, kurulan başka türlü ilişkiler sonrasında bir baktık ki esasında bizim yaşadığımız o küçücük çevrenin içerisindeki temel sorunların hepsi esasında ulusal fotoğrafçılığımızın temel sorunlarını da oluşturuyordu. Evet. Toplamda ilk... Başladığınızda 4 kişiydiniz. Peki hepsi sizinle aynı fikirde olan kişilerdi. Hepsi aynı kaygıyı taşıyorlardı. Peki hemen sorayım. Sizin için sadece bir ifade aracı mı? Yani bunun bir sorumluluk duygusu mu? Bir hobi mi? Yani tam karşılığı neydi? Yani bir evet bir ızdırap içindesiniz. Ve bunu da dillendirmek istiyorsunuz fotoğrafa dair sorunlar yüzünden. Peki siz niye bunu taşıyorsunuz? Bir başkası taşımıyor. Neydi burada? Kıvılcım neydi? Ya biz bağımsız tırnak içerisinde olmak kaygısıyla tabii ki hareket ediyorduk. Şimdi öğrenci olmanın vermiş olduğu bir psikoloji, bir enerji de var. Şimdi onu tabii ki burada açık ve net bir şekilde ifade etmek lazım. Yani özetlersek bağımsız bir fotoğrafik düşünme ve görme platformu oluşturmak istiyorduk biz. Çünkü açıkçası bir tornadan çıkan, hepsi birbirine benzeyen, örneklerden oluşan fotoğrafik bir üretim varken monoton bir şekilde, bunun mutlaka bir özgürlük sorunsalından kaynaklı olduğu temel anlamda bizim tespitimizdi. Nitekim bu izi sürdüğümüzde de açıkçası bunun böyle olduğunu pratiğe de dönüştürdük. Tecrübeye de sabit oldu bizim açımızdan. Tabii bu bir iddia. Hani bunun antitezi vardır. Yok canım öyle şey işte olur mu falan diyen de muhakkak çıkar. Şu anda da çıkacaktır. O zaman da çıkmıştır. Dolayısıyla yani temel anlamda bu sıkıntı, yani özgür iradeyle herkesin fotoğraf medyumunu kullanırken kendine dair dünyasını, dünyaya bakış açısını dile getirme, özgür bir şekilde ifade edebilme derdi çok mühim, önemli bir problemdi. Yoksa her şey kartpostal fotoğrafından ibaretmiş gibi algılanıyor. Gezi fotoğrafından ibaretmiş gibi algılanıyordu. Ve bu yüzden de fotoğraf yarışmaları da bunu çokça beslediği için hiç kimse, hani böyle bir küçük şey vardır, anekdot, adamın teki bulmuş bir tane sazda bir nokta çalıyor sürekli aynı tele vurarak. Şahsın teki görüyor, diyor ki ya ne yaptın sen? Abi diyor, ben buraya bulmak için yıllarımı vermişim diyor, kaybeder miyim bu noktayı diyor. Buraya vurmaya devam tabii ki diyor. Yani hani ona benzeyen bir kangren durumu vardı. Bu kaygı en temel problemlerin başında yer alıyordu özetle. Peki buraya biraz daha değinelim. Bu bizim kendi kişisel özgürlüğümüzden mi kaynaklıydı? Yoksa kurumların sınırlayıcılığından mı kaynaklıydı okulların, bölümlerin? Yani farklı bir şey ortaya koysaydık kabul mi görmeyecekti? Nasıl yani? Farklı şeyler yani, yapanlar da var. Açılım getirmek için önerdiğiniz alternatifin sonuncusundan başlamak istiyorum. Kabul görmezdi. Çünkü yani çok da büyük olmayan bir camiydi. Biz şimdi 2003 yılından, 2004 yılından bahsediyoruz tabii şu anda. Onun altını çizmek de mühim herhalde bunu belirtirken. Tabii. O yıllarda yani 15-16 yıllık bir süreç öncesinde yani inanın İstanbul'daki bir fotoğraf amatörleri derneği bütün ulusal anlamdaki fotoğrafçılığı domine ediyordu diyebilirim. O kadar etkindi. Ve okullarda da zaten bakıyordunuz eğitim veren insanların, İstanbul'u kastederek söylüyorum, en azından %25 ila 50'si buralarda zaten eğitim falan veriyordu. Ya da slayt gösterisi yapıyordu. Ya da seminerler düzenliyordu. Dolayısıyla o fikir hem o derneğin içerisinde hem bahsettiğimiz öğretim görevlilerinin eğitim vermekte oldukları bölümlerde, hangi üniversite olursa olsun, yani birbirini tamamlayan ama hani sürekli de o tel örneğini verdiğim gibi sazdaki demin aynı yere vuran el gibi aynı fotoğrafı çekip duran bir göze dönüşmüştü adeta. O yüzden bir tek düzey üretim durumu söz konusuydu orada. Yani kişilerin kendilerini o monotonluğa teslim etmesi mi, kurumlar mı derseniz, kurumlar bunu popüler hale getirdiği için insanlar da eğer popülist zihniyetlerle hareket ederse tabii ki onlar da onu o akışa teslim etmiş oldular. Yani fotoğrafik düşünce tarzını, anlayışını o şekilde işteş oldu diyelim biz buna özetle. Hem kurumlar hem kişilerin buna çanak tutan tercihleri mi diyelim artık, nasıl yapalım teşbihi bilemedim. Anlıyorum. Peki fanzin konusuna gelelim. Neden fanzinde dergi değil? Yani açıkçası ben şunu belirtmek istiyorum. Fanzinler tıpkı işte mizah dergileri gibi, işte tiyatrodaki komedi oyunları gibi hayatın gıdası, hayatı hafifleten, söylenecek sözü yumuşatan, yani yapılacak eleştiriyi daha tatlı bir dille anlatan yapılardır diyorum. Fanzini de böyle değerlendirebilir miyiz? Yok. Yoksa tam tersi daha mı sert? Yani hani şimdi İngilizce kökeninden Türkçe'ye bunu çevirirsek basitçe fanatik dergi demek bu. Bunun türetilerek kestirip iki tane kelimeyi yarım yarım birleştirildiğinde ortaya çıkan bu bir ifade biçimi fanatik dergi. Dolayısıyla öyle çok hani yumuşakça bir ifade etmekle ilgili esasında bir sınırlaması yok. Ama tabii biz de yani amiyane şeyler yapmamaya, insanları hakaret etmemeye... Yani kişisel olarak zaten böyle eğilimleri olan insanlardık. Yani bu yüzden de hiç öyle bir meylimiz olmadı. Ha yanlış anlaşılmalar söz konusu olmuştur ya da başka türlü anlamak istemiştir bazen insanlar. Onlar tabii olmuştur, olacaktır da yani o konuda. Ne ilk ne sondur, o tür vakalar vardır tabii geçmişimizde. Anlıyorum. Peki kurulduğu günden bugüne kadar oldukça bir uzun bir zaman geçti. Ve ilk sayıdan itibaren de bazı manifestolar yayınladınız, açıkladınız. Bu konuda ilerleyebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yani başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bir gölge fanzin Türk fotoğrafına ya da işte fotoğraf camiasına bir katkı sağladı mı sizce? Ya aslında bunun takdiri insanlara düşüyor bence. Ama hani ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Bu gölge fanzinin bağlamaz. Tabii ki yaradı. Tabii ki yaradı. Ama hani bu yolculuk böyle sonunda galibiyet ya da hedefi vurmak gibi böyle bir beklenti içinde yapılıyorsa eğer... tabii ki başarısı olacak bir girişimdir diyebiliriz. Ama kim diyebilir Don Quixote efsane değil? Yani o bağlamda, o mantıkta bir şey bu. Bunun çünkü bir misyonu asla bitmez. Yani hep muhaliftir bu. Düzelttiği mesele... Ne kadar idealist bir noktaya taşınsa bile insanları besleyecek, mutlu edecek. Başka bir sorunsalını bulup hayatın, biz fotoğrafın tabii yani mikro olarak, bunu düzeltmekle mükellef olan bir hareket, bir onun bir işte yayın organı olduğu için bu. O muvaffakiyet tartışmaya çok açık bir noktada ama benim adıma, o yüzden gölgeyi bağlamaz dedim. Benim adıma bence çok isabetli işler yapıldı. Manifestoya dair hani maddelere dair her şey böyle cuk oturdu, %100 oldu mu... Zaten birazcık da öğrenci mantalitesiyle, o heyecanıyla yazıldığı için manifesto, o anlamda birazcık fundamentalist bazı eğilimlere sahipmiş. Ama Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Yani Gölge Fanzin'in yazdığı formatta fotoğraf eleştirisi yazısı Türkiye'de en fazla sinemada, ne bileyim, edebiyatta bir dönemler görülmüştür. Onun haricinde fotoğrafta ilkti yani. Tanıtım amaçlı yazılan yazılar hiçbir şekilde eleştiri grubuna girmiyor. Ama bizim ülkemizde bu böyleymişçesine algılanıyordu fotoğraf camiamızın içerisinde. Zaten o yüzden problemler çıktı belki de ilk yazıldığı an itibariyle. Bu manada bir ataletsizliği ortadan kaldırmıştır, bir ivme katmıştır diye düşünüyorum. Kaleme almak noktasında olmasa bile insanların kafasında böyle bir mekanizma çalışmaya başladı. Fotoğrafa yani bakan insanlar, ister fotoğraf kökenli olsunlar isterseniz sıradan bir izleyici, bunlara bir yerlerden denk geldilerse, eğer bizzat okudularsa ya da bir söylenti vesilesiyle dinledilerse, fikir edindilerse bu eleştiri yazıları hakkında, onlar da fotoğrafa bakarken daha başka baktılar. Ama onların serüvenidir bu. Yani o bizim içine müdahil olma gayesinde olmadığımız. Tetikledikten sonra her birimizin, milyarlarca insanın her birinin tekil anlamda yaşayacağı bir serüvendi. O serüveni başlattığına inanıyorum ki en önemli manifesto kalemlerinden, maddelerinden biri buydu. Evet. Bir fotoğraf eleştirisi en azından yerleştirmek, oturtmak. Manifestonuzun diğer maddelerini tabii kısaca şöyle sayabilirim. Misal hani nasıl tabir etsem diye düşünürken işte hasır altı edilmeye çalışılan bir takım şeyler varsa, ama bence hani majör sonuçlar doğurabilecek ya da başlı başına zaten kendisi öyle olan bu tür konulara yani bunları ifşa ederek gerekli olan duyarlılığı yaratmak adına fotoğraf camiasının içerisinde yaşayan insanlar tarafından gerekli tavrın gösterilmesi adına bir takım şeylerin hep izinde yolunda olduk. Tırnak içinde ihbarlar şeklinde de ulaşmış olabilir bunlar bize. Yahut bizim kendi kişisel gözlemlerimizde de olmuş olabilir bu tespitler. Bunlar doğrultusunda bazı şeyleri açıkçası ya ifşa ettik ya zorladık. Hani daha kötüleşmesin diye en azından. Hani ne oldu? El attığımız her şey muazzam bir şekilde iyileşti mi? Yani mümkün değil. Yani yaşam çürüme olayıdır zaten. Yani o yüzden siz bir şeyleri dolu dolu yaparken onun tadına varmak için çalışırken bir şeyler de alttan alta çürür yani. Onun gibi bir şeydi bu mücadelede, yani bu farkındalık yaratma süreci de o anlamda. Başka bir başlıkta işte Türk fotoğraf ekolü oluşturmakla ilgili bir dert vardı ama. Oluştu mu sizce? Valla şu noktadan çıkış yapmak lazım galiba. Biz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66. maddesindeki gibi Türklüğü algılıyorduk. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakatle bağlı olan herhangi bir kimse. Yani kafatasçılık yok burada ya da etnisiteyle ilgili bir durum yok. Türktür. Bu kadar. Bunu başka türlü anlamlara çekmeye çok çalışılan bir dönemdi 2000'li yılların başı. Ve netice itibariyle bu bakış açısına sahip olunduğu için zaten direkt şöyle bir karşı duruşta karşı karşıya kalıyorduk. Niye Türk fotoğraf ekolü? Yani şimdi Amerikan fotoğraf ekolü var mı? Var. Arnavut fotoğraf ekolü var mı? Var. Macar, o, bu vesaire. Yani o da bunun gibi bir şey yani. Onun ötesinde bir durum yok. Ha bizim hususi durumlarımız, kaynayan bir kazana benzeyen bir coğrafyada yaşıyor olmamızdan sebep bu konuyu konuşuyorsunuz ama siz hani bunun aşkla ne alakası var, hani what's love got to do with it hesabı. Yani bu fotoğrafçılıkla ilgili bir şey. Siz bambaşka bir noktaya çekiyorsunuz. İnsanlarla çok fazla çarpışmak zorunda kaldık ve ondan sonra gördük ki esasında kendi içinde farklı farklı kanallardan beslenerek başka türlü hedeflere yoğunlaşmış olan fotoğrafçı toplulukları, grupları vardı diyeyim. Ve açıkçası son 15-20 yıl içerisinde de bunlar tabii ki zamana ayak uydurmak adına, zamanın ruhunu yakalamak adına bazı farklılıklara ya da farklı eğilimlere büründüler ama yine aynı mantalite 3 aşağı 5 yukarı gidiyor. Pek değişen bir şey yok diyorsunuz. Yok, yok. Bazen su bulanıyor, duruluyor gibi oluyor. Sonra biri bir taş atıyor içerisine, tekrar aynı noktaya doğru dönmeye yüz tutuyoruz açıkçası. Evet, fanzin yazarları arasında kimler var? Ceval Kaplumbağa, Izdırap içindeki Kurbağa, Aylak Adam, Gamlı Baykuş gibi isimler de var. Ve fotoğraf alanında faaliyet gösteren kişiler, kurumlar, dergiler bu kişiler tarafından da eleştirildi bolca. Şunu sormak istiyorum, bu eleştirilerin muhatapları ya da işte çevreden gelen tepkiler nasıldı? Ondan sonra buna bağlı olarak bir soru daha soracağım. Ya şimdi gülüp geçen de oldu ciddiye almayarak. Çok ciddiye alıp bunu yani nasıl diyeyim size, oturup bize çok heyecan duyduğunu, bir kere onu eleştirdiğimiz için çok mühim bir şey olduğunu bunun. Çünkü böyle bir gelenek olmadığı için bizim fotoğraf camiamız içerisinde. Hani bunun ilk bebek adımlarında onun bir eserinin ortaya koyduğu bir işin eleştiriyor olmasının ona da çok heyecan verdiğini söyleyen insanlar da oldu. Bunun yanı sıra ağzından emziği alınmış bir bebek gibi ciyak ciyak bağırarak ağlayan teşbih daha tuhaf olmaz tipler de oldu. Yani bu iki kutupsal noktanın arasında çok fazla tabii varyant da vardı. Vardı. Yani yerleştirebildik mi? Yani bu eleştiri şeyleri, yani mesela şeylerin sayısı arttı mı en azından? Heyecan duyanların, eleştiriliyor olmak durumunda kalanların sayısı arttı mı? Çünkü eninde sonunda iyi bir eleştiri kişiyi ileriye taşıyacak bir yapıdadır. Ya açıkçası biz hani şimdi son 20 yılın Z raporunu alıyoruz ya sosyo-kültürel ve politik olarak. Ve diyoruz ya, ya bu toplum işte liyakat toplumu değil de işte sadakat toplumu. İnsanların oluşturdukları şebekede birbirleriyle ilişkileri sadakata dayalı olursa, liyakata dayalı olmazsa o tür tırnak içinde cemaatlerin içerisinde eleştiri hep tıkanıklıklara maruz kalır. Bir süre bir momentum katarsınız bazı şeylere. O güruhun içinde yer alan özellikle genç dimağlar bunu daha farklı algılamaya daha meyilli oldukları için daha olumlu hareketler, devinimler içerisinde girseler de yine yani bir çanağın içinde yer almak istiyorsunuz. Ve netice itibariyle o çanağın içinde bulunmanın size vermiş olduğu bazı zorunluluklar varsa yani dayattığı daha doğrusu zorunluluklar var. Bunları yerine getirmek zorundasınız. O yüzden tamamıyla böyle cemaatçi işte sen şu dernektensin ben bu işte gruptanım şeklinde yürüyen bir fotoğrafçılık camiası söz konusuysa eğer ki benim iddiam o gölge adına. O zaman dönüyor dolaşıyor bir noktadan sonra dediğim gibi kutuptaki bir öğe olarak kalıyor. Aa iyi ki beni eleştirdin bu işin daha başlangıcında ABC'sinde benim eserim eleştiriliyor olsun ben de bir parçası olayım bu tarihin diyen insanlar işte o iki kutuptan biri olarak yer almaya devam edeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama bu bir mahsur olan durum değil benim açımdan. Yani bunun böyle olması çok normal yani. Yaşamın tabiatında hep böyle olduğu için hangi konu olursa olsun hiçbir zaman o teşviği, heyecanı falan asla ve asla hani eksiltmiyor. Nitekim 16 yıl kaç tane yayın var Türkiye'de son 16 yılda çıkmış. İster fanzin olmuş ister dergi olmuş. Şu anda nerede diye bakarsanız birçoğunu kaybettiğimizi fotoğrafçılıktan bahsedersek de çok önemli dergilerin, çok güzel işlerin yok olduğunu görürüz. Bu demek ki bu heyecanı sürdürüyor ki hala var. Evet oldukça da uzun bir zaman 2003'ten bu yana. Evet. Oldukça da uzun bir zaman. Yani yani toplumumuzda eleştiri kültürü neden yerleşmiyor şeyi benim için önemli bir yani benim hassas olduğum bir soru. Yani eleştirilen kişiler nasıl bir psikoloji içine giriyorlar bilmiyorum ama benim de düşüncem çocukken bizim toplumumuzda hata yapanları işte sen beceremezsin. Sen yapamam. Gene mi onu yaptın? Gene mi kırdın? Gene mi döktün? Gibi aileden hep genellikle eleştirilerek hataya müsamaha gösterilmeden yetiştirildik. Dolayısıyla her hata ya da eksik büyük bir çok önemli bir olaymış gibi algılandı ve yerleşti diye düşünüyorum. Tabii bu konu benim uzmanlık alanım değil ama benim de düşüncem bu. Dolayısıyla kişi büyüdüğünde herhangi bir eleştiriyle karşı karşıya kalmasın da olumsuz eleştiri tırnak içinde ne olursa olsun konumuna geliyor. Oysa çocukken yapılacak hataların ve eksiklerin normal olduğunu, gelişmenin bir parçası olduğunu aktarabilseydik zannediyorum insanlar büyüdüklerinde yani profesyonel bir hayata atıldıklarında yapılacak eleştiriler karşısında da bu kadar yani hem kişisel almamak diyeyim hem de bu kadar yıkılmayacaklardı diye düşünüyorum. Yani bu sadece fotoğrafın değil genel olarak bizim toplumumuzun içinde bulunduğu durum gibi geliyor bana. Ben size katılıyorum. Bundan sebep ki zaten eleştiri kelimesini de insanlar hangi alan için konuşuyorsak olumsuz algılıyorlar. Olumsuz bir şeymiş gibi algılıyor. Halbuki bir olay, bir durum hakkındaki müspet menfi ya da işte eğri ya da doğru diyelim yeni kuşaklar için durumun tespitidir. Bunu da bir argümanla desteklemek lazımdır. Yoksa işte olmamış. Yani şimdi mesela şu vardır bizde. İşte herhangi bir sergiye gidersiniz, herhangi bir eser karşısında durursunuz. Ve ne kadar eleştirmeye açık olan işte eser üretmiş kişi yeniyse ya da uçarı olduğu için toplumsal sosyal anlamda çok böyle fazla olumlu bakılmıyorsa o kişiye, ona böyle saldırır giydirir insanlar. Ve sorarsınız tamam kötü. Niye? Bana hitap etmiyor. Şimdi bu bir açıklama değil. Bu tamamıyla karalama. Bu tenkit de değil artık yani. Bu karalamak. Ve açıkçası bu kelimenin kökünde kendisini yanlış anlamayla başlayan çok uzun yıllara belki yüzyıllara dayalı bu kültürümüzdeki noksanlık her alanında yaşamın tabii ki fotoğrafta sonuçta bu yaşamın bir parçası devam etmiş, devam etmeyi de sürdürüyor. İşte hani biz elimizden geleni bu manada yapmaya çalışırken işte sizin gibi insanlar sayesinde sesimizi biraz daha geniş kitlelere duyurdukça insanlar da bunları olur da ilgi gösterdikleri takdirde o zaman bu kültüre, bu eleştiri kültürüne kastım, katkıda bulunmayı biz kendi adımıza şu ana kadar sürdürdüğümüz gibi sürdürmeye devam edeceğiz. Ama işleş bir şey. Yani siz bunu üreterek sürdürüyorsunuz. Karşıdan birileri de alıcı olarak buna bakıp bunu sürdürmemiz için bizi motive etmeli. O enerjiyi biz sunarken onlar almalı. Başka türlü geri dönüşlerle onlar bize başka türlü bir enerji sağlamalı şeklinde bir durum var. Şu ana kadar tatminkardı. Ama tabii beklentilerimizin ne düzeyde olması gerektiğini çok iyi, çok isabetli öngördüğümüz için tabii biz demotive olmadık diyerek. Bu eleştiri kültürüyle ilgili kanayan yaramızın daha uzun yıllar boyunca en azından süreceğini kalamasının biz en azından pansumanlar yaparak bastırarak üzerine durdurmaya çalıştığımızı ifade edebilirim yani. Mesela ben taradığımda eleştirilen bazı sanatçıların daha sonra fanzinde yazılar yayınladığını görüyorum. Bu çok hoşuma gitti. Hı hı. Yani ben onlara kırılmış mıdır, üzülmüş müdür orayı bilmiyorum. O noktaları bilmiyorum. Ama eleştirilmiş bir fotoğrafçının tekrar burada bir bu platformda bir yazı yayınlaması çok hoş. Bu bir adım da olsa ileriye gittiğimizi gösterir gibi geliyor. Ben de aynı kanaatteyim. Asgari müşterekte buluşarak sonuçta hizmet etmeye çalıştığımız şeyin fotoğraf olduğunu, fotoğrafçılıkla ilgili olan her türlü insana karşı da esasında eğilimlerimizde yapıcı olma noktasında olmamız gerektiğini, olduğumuzu neyse koşula vakaya dair tespitimiz karşılıklı olarak dile getirdik insanlarla. Sonrasında tabii ki bunun parçası olmak isteyen herkes gibi onlara da bu çatı açıktı. Ve kapatayım, düzelteyim. Ve nitekim böyle şeyler oldu dediğiniz gibi. Yani bunun sonrası için de aynı şekilde. Yani illa eleştirdiğimiz için bize ilgi gösterip daha sonra bunun bir parçası olmaya gerek yok insanlar açısından. Dileyen herkese, tabii ki belirli prensiplerimiz var. Belirli bir süzgeçten geçiriyoruz bazı şeyleri. O anlamda uygun olan herkese. Yani fotoğrafa bugün başlamış insan fikrini yazar, gönderir. Birilerine esin kaynağı olacağını ya da nostaljik bir şekilde hangi orijinden başladıklarını kariyerlerine, profesyonellerine mesela ya da amatörlerin fark etmez. Hala amatör olarak sürdürüyorsa yaptığı işi. İnsanların kendilerinin bir Z raporunu almalarını sağlayacak bir yani enerji katacaksa neden olmasın? Dün başlamış, bugün de yazmış olsun yazısın. Yani öyle özel bir statiko ya da popüler olması kişinin gibi bir takım beklentiler yok. Zaten yeraltı kültürü ürünüdür fanzin yani. Niye beklesin? Ama gene de her yazı gönderini yayınlamıyorsunuz, her yazıyı. Peki bunları kim seçiyor? Bunları çekirdek bir kadromuz var. 4 kişiden oluşuyor yine. Ama orijin noktasında yani başlangıç noktasındaki insanlar değiller artık. Onlar değiştiler. Değiştiler. Karşı yazıları yayınlıyor musunuz? Yani size... Severek tabii yayınlarız ama hani çok sıklıkta olan bir şey olmadığını belirtmeliyim. Yani sonuçta eleştiriyor olan bir kimsenin yapacağı en önemli şey kendini geliştirmek istiyorsa bu alanda eleştirilmeyi bir kere olağan karşılayıp bunu kabul etmek. O yüzden karşı olan yazılarda söz konusu olduğunda heyecanla önce okumak, daha sonra da tabii ki yer vermek aklımıza hizmet etmese de en azından hani o şeydir hani Bu adam bize karşı sövüp sayıyor yeri geldiğinde ama buyurun okuyun işte yani. Onun tarzı bu. Bizim yazımızın tarzı da buydu buna sebebiyet veren şeklinde. Tez, antitez ve sentez şeklinde yürüyoruz yani. Yürümeye de devam ederiz. Yani o temel prensiplerimizin arasında. Evet Cenk, zamanımızın sonuna yaklaştık. Hızlıca da geçti. Peki kısaca şu soruyla kapatalım istersen. Nasıl ulaşabilir meraklılar ve nasıl katkıda bulunabilirler? Tamam. Ben o zaman W'ler ve etlerle kimsenin kafasını karıştırmak istemiyorum. Herhangi bir arama motoruna gölge fanzin diye yazsınlar. İlk onda çıkacak kaynakların herhangi birinden bize ulaşabileceklerini garanti edebiliriz. İstediklerini yazsınlar, çizsinler, ses kaydı yollasınlar, araştırma raporu olsun vesaire, hepsine açık olduğumuzu belirterek sözlerimi noktalayabilirim bu konuya dair. Programın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek. Davet edin, yine koşa koşa geliriz. Kırmadın, kabul ettin. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, hepinize güzel bir gün diliyorum. Foto Müzesi.